أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين قال عيسى ابن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين صدق الله العلي العظيم دا تلاوت سوی آیاتونا دا سورت المائده دا یو سلو یو لسم آیات څخه شروع پر یو سلو پنځه لسم آیات باندې ختم شو دا جیو ربط تما قبل سره چې هغه بیان سوی و چې اوس الله تعالی د قیامت د ورځې هولو بیره ذکر کوي چې دا داسې ورځ ده چې د ټولو رسولانو څه پوښتنه کول کېږي هغه یې مجمل ذکر کړی و د حضرت عیسی علیه السلام پوښتنه یې مفصله ذکر کړې مفصل نو څه تفصیل یې ورلره ورکړي دا چې الله پاک اول دا خپل نعمتونه د پرون د ورسابي چې الله پاک الاذکر نعمتي علیک وعلى والدتک که پرون چې سبق څنګه راشروع د هغه ځای څخه پر د نعمتونه حسابل کېږي دا بل نعمت چې پر دوی حسابل کېږي علاوه چې ما دغسې در سره وکړه په پای کې باره پوښتنه راځي د دغه عیسی علیه السلام څخه چې دغه نه نازولی د الله دی چې دغه نه انعامونه یې ورسره کړي دي مګر بیا هم په ورځ د قیامت یې درې پوښتنه ځینې کوي نو انسانان عام دا به چیرې بې پوښتنې ولاړ شي نو دغه د الله تعالی احکام باید عملي شي چې په دې صورت کې تېر شوي وو موږ د احوال د قیامت په دغه راپورته کړه چې عملته انسان متوجه کړي نو اوس دغه نعمتو په سلسله کې چې پر حضرت عیسی علیه السلام الا کړي دي بل دغه دی و اذ هغه وخت در په یاد او حیتو چې ما وحي وکړلې إلى الحواريين وحواريون حواريون چي دا اصلي چي دا د حور څخه اخسته سوي دي دا حواري خوس جمع ده دا حواري ده پر حواري دا حور څخه اخسته سوي دي حور ودا تک سپین شي ته ویل کیږي لکه دا جنت هغه شي چې دي الا پاک حور عين بول حور ما ناس سپین شي دي عين ما ناس ترګور سترګي هم غټي دي دا حور دا جنت چي هغه د دغه سدا توري د دغه حور څخه اخسته سوي دي نو حور خالص بن والی ته ویل کیږي اوس نو دا حواریون دا د عیسی علیه صلوات و سلام اصحاب انډوالان ملګری وجه ته حواریون ولی ویل کیږي وای خود دی هم باکین دغه ستک سپینو په باکین کې چمو پریب نه درلودي ایمان بالکل صادق وو نو گا کہ باطن سپادی تک سپند پدا غی حواریون بولی نو حواریون سوک تی دا حضرت عیسی علیہ السلام اصحاب دا دمل گری چی پر دبانی ایمان را وڑی دینو نو اللہ و عیسی علیہ السلام تو اس دیس فرمائی وی و ایز آغا وقت در پیاد که اوحیتو چما وحی و نبی علیہ السلام تی چما وحی وکڑی الی الحواریین و حواریونو تا پا واسطا سر دا چا پا واسطا دا عیسی علیہ السلام پا انجیل شریف که پا انجیل که پا واسطا دا عیسی دا جیب و دا حواریونو تا اللہ سنگول انداسی ویلو آمینو چتیسی ایمان راوڑی بی پر ما بانی اللہ و پر ما ایمان راوڑی و بی رسولی زما پر داغ رسول چی حضرت عیسی علیہ السلام دیو پر دا بانی ایمان راوڑی قالو دی پا جواب کی وویل آمننا و مش ایمان راوڑی دی اللہ پاک چتا څنګه امر کئ پر تا او ستا پر رسول مو ایمان راوڑی وشهد او تشاهد سے بی پا جیسر چی اننا مش مسلمون مش تابع داران و پر منبر دارانی یا اللہ پاک انو ترا بانی شاهد سے چی مش ایمان راوڑی امر دی را توکی او انو ترا بانی شاهد سے مش ایمان راوڑی دی مش مسلمین یو مسلمین منا من قادین یو امر تا دا اللہ غار ورتر دو دای یو دا نعمت چالا وی داغ ستا حواریون تا چما امر وکی دی سر غره ونه ونه کراغ دی ایمان خبره ومنه لی ستا متابعاتی وکی پسی اید اغا وقت چی در پیاد که قال چی ویویل الحواریون داغ حواریون و انجوالانو دی عیسی علیه صلاة و سلام چی دا زره سپاو دا زرن و باطن سپینو دی چنگ خواست وکی ولیا عیسی بن مریم ای عیسی دا مریم زو هل یستطیعو ایا تا قتل رتوان لري ربو کرپستا اند جه خبر یو نزل چر نازل کی علینا پر موږ باندې مائده تن یو مجمد خوراک من السماء د اسمان مائده دغه مجمد چې د دغه پښ پراتی لوش د خوراک د پر اماده دغه نو بس بر مائده او یادا چې کښنی چچ میس چې انسان ورته ناس چې دغه چې د انسان لور نه هغه شوکی والانه دغه پټ میس د کښنی پښې ولري پر دغه باندې ام خوراک کړي دغه ته مائده وای دلته نو مراد نه میز دی نه مجمد د مائده څه مراد خوراک پچ د اسمانه مشته خوراک راته راولي جنو ده خو اصلی په لغت کې دې مائده و دغه ته ول کېږي چې په مجمع کې شیان سره جمع وي یا دغه کښنی ټیبل چې د انسان دروازه دلته لاندې پر دغه شیان د خوراک خوراتی نو دغه وخت در پیاد قال چې ویول الحواریون دغه حواریون او اصحاب د عیسی علی السلام ولیا عیسی عیسی ابن مریم چې زوی د مریم دی ول هل ایا یستطيع طاقت لري رب کربستا اند جه خبر یو نزل چر نازل کی علینا پر مش مائده تن دغه سی او خوانچو او مجمع من السماء د اسمانه چې خوراک د خوراک شیان پکشي قال اتقوا الله عیسی علی السلام د خدای او بیر نو ته چې هغه سپاخه لګې اس نو ته د خدای امتحان اخلي چې خدای د جه طاقت لري کې نه لري خدای خدای هرڅه طاقت لري هرڅه کولای شي نو هغه ستاد ایمان هغه چې ته مخلص مؤمن یې او ستاد هغه دعوه دا به خسره لري چې دا خو به دې چا کولای لکه هغه د موسی علیه السلام قوم چې نه خړی به کوله رقم رقم فرمایشونه به کوله مخلص مؤمن د الله څخه فرمایش نه لري نه د نبیانو څخه فرمایش لري چې ماته په پلانې رقم معجزه را ښکار کوي بیا دې منم اگه چه و معجزه شکاره سو بالا دی پر مایش نپکش دیر ایمان راوری بالا نور پای رویشات نلری داتا چنگ چم که اینو گوره حضرت عیسی علیه السلام تو داده دی خبر دیر لیره شکاره سو چه منا تا دا کار چنگ که قالو ندور تول چه اتقو تسی و بیریجی الله دا علا پاک چخه پداغ غشتنه که چه تسی کوی چه علا مجتمع دارا لیره سکنسی این کنتم مؤمنین ان کنتم کچری ته سیاس مؤمنین مخلص مؤمنان یاس پر قدرت الله خطاب پر الله ما ایمان را وړی دا مخ کی جالت ویل چی واشهد باننا مسلمون دا شاهدی جلا غوشت مخ کی ویل چی امننا ایمان می را وړی نو خدای پر ټول صفاتو بجرا وړی د خدای پر صفاتو کی دا الله تعالی قدرت پر هر شی دی خو راغه به ایمان لري مې بیا فرمایش ویلی ورکه دا خو لکه سره چې دا شاس امتحان اخلي چې دا کار کوي څه کنه څه کوي چې د اسمانه پخه خواړه ما تراسي زی خورم نو په د په دغه دا خبرو ته کول د الله څه و بیرج کته واقعي مؤمن د الله پر قدرت او باندې ایمان لري نو فرمایش و الله ته مور کو و ګرد مرد مخلص مؤمن دا قاعده چې په ژوند کې الله ته فرمایشونه نور کی چې الله پاک دا پلانې کار را سره وکړه دا پلانې او الله پاک بس و می ساته کار سازي می وکړه مجمل نور الله تعالی خپل په پیږي څنګه کار سازي د کوي نو ولی وای فرمایشی خواستونه کدی کوله فرمایشی خواستونه اسباب نلټی چې د غیب علامات په خپل باندې دونه د سروز ورغټی راکې چې بارای خرڅو دا د غونه شکر بیا غواړي شکر بیا نسکه بیا پښنا کما کېږي پاید د دوغو خلکو کېږي دا عیسی علی السلام د امت سره بیا څنګه وسو دا غس فرمایشی خواسته وکي الله ورلره ورکه شکر نه کې دا په پای کې راځي چې بزوګان ځنی جوړ سول نو خپای به بزوګي د سړي څخه جوړی جنو اگر چې په دې امت خو مسخ نهسته چې مسخ دي سي خو به هر حال خو به تباسینو نو په دغه دا کار ش نه دي نو قالو دی بره وویل حضرت عیسی علیه السلام ته چې عیسی علیه السلام متیس د حالات څه وبیر چې دا څنګه نه ولاده سوالونه کول دی ول زموږ نیت صفا دی په دې سوال کې خپل عذر یې پیش کړ و نورید موږ اراده لرو اندجه نه اکل چې موږ خوراک وکړو منها د دغه مائیدې څخه یو خدا دی چې دغه خواړه چې در اسباب الوړ دي نہ چا پر تناره پخ کړی دی نه په کباب کې پخ کړی دی نه کډی کباب دی نه ډوډۍ دی د اچا څخه در په څخه نه خاص د الله د طرف څخه دی او تبرک دی چې مجه کوو تبرک دی تبرک معنا ځان په مشرفه کوي چې دیش خواړه وخورم چې د اسمانه څخه راغلی نو بالاخ الله عز وجل ته هغه کیفیت مې میږي څنګه پخسی او چا پخ کړی و نو دا یو تبرک سدای یو نو دی نورید موږ اراده در اندجه نه اکل چې موږ خوراک وکړو من هداغه څخه معنا تبرکان خوراک به ځنی وکړو ځان ته به تبرک په حاصل دا یو وتطمئن قلوبنا بل زموږ هدف دا دی وتطمئن چې آرام شي قلوبنا زړونه زموږ زموږ زړه به آرام ولري چې پر دې خبره باندې چې ستا دا رسالت دا بیخي حق دی او د الله عز وجل دا قدرت دا بیخي حق دی موږ پر کوم شي ایمان راوړی دی واقعي مو پر رښتیا شي باندې ایمان راوړی دی زړه ته به مو اطمینان راشي کته ونو ایمان نه درلود ایمان جلا دی اطمینان جلا دی ابراهیم علیه الصلاه والسلام چې د الله څخه پوښتنه وکړه ته به دا شیان بیرته څنګه راځي که الله ول څه کوي شک پکې شکل دی شک نه ایمان خو مې دی خو چې زړه ته مې اطمینان او آرام راشي شه دا داسې دی نه دی اطمینان خبره وکړه چې په ایمان کې مو مسله نشته نو وتطمئن چې آرام سي قلوبنا زړونه زموږ ونعلم او مش پوس ان په دې خبره قد صدقتنا قد چې په تحقیق سره صدق ته تاریخ چا ویل دی نه او مشته په دې خبره به مشه پوسو چې تا چې ویل چې د الله د طرفه څخه په حق رسول یم دغه کتاب را کړی دی او الله عز وجل د دې ټولو کائنات متصریت پر هر څه قادر دی چې ستا ګرد خبرې رښتیا دي دغه جدا سودا بسینو بل ګټه مو دغه دنو ونعلم مجب پوس ان په دې خبره قد په تحقیق سره صدق ته تاریخ چا ویل و نه او مشته بل ګټه ونكون علیها من الشاهدین بل بنو بیا د جن کاټه ځنی واخلو غدا د ونه کونه مش بسو علیها پر دغه مائده چې د اسمانه مش ترار پر دې بسو مینه شاهدین د شاهدی ادا کوونکو څخه یو څه خو دغه خلق دي چې د دلیز مش سره حاضر ته خدا به مائده و ان شاء الله د اسمانه راځي دا خو سیدی د دې د پاره خدا دلیل سو معجزه سو د عیسی علی السلام دا خو به خود ایمان راوړي مگر نور کسان چې بیا دي چې اوس نه جره غلي بیا راځي وغو ته زه شي اجازه کوم چې زه پاشید بلا شي دم چې ما ورته کتل چې د اسمانه را لور ما د خپل ستوب سودا ده د بل چا خبرې نه درته کوم هغه به بار څه چلو کې نو به ایمان بار په نصیب سي وغو ته به شي اجازه کوم یعنی دا به زما د پاره د دعوت یو طریقه سي زه به بار د غلا او دین ته دعوت وکم نو څو ګټي ورته ذکر کړی درې یو به خوراک بنا بر تبرک دی لکه نه عوام خلک چې ګاګه د ملایانو کړی دی ملمانه شي برای موږ د خورتیا پنیت باندې خور دی د خورتیا پنیت خورم دغه خلک وایي خوراک وکړه تبرک معنا برکت په زموږ په بدن کې راځي بل دا د چزړی می مطمئن سی او هغه چې تاسو ته کوم خبره کړو په هغه بدغه سی په دې د سودا پوسم چې هغه خبرې ګرځې رښتیاوي واقعي دا د الله تعالی رسول دی د اسمان خوراک راته کول دا به چا در وسه کړی نه دی درېمه فائدہ دا د شپږې بز دعوت شروع کوم شایدي بعد کوم چې عیسی علی السلام د قصې معجزه ښکارا کړی د احشکه او تل رسول دی کلمه پر وایا دا شایدي بز و نكون مجبس عليها پر دغه مائده من الشاهدين د شاهدي ورکوونکو څخه دا عذر چا پیش کی دا د حواریون حواریون خوول د وار درخواست پیش کی چاله دا اس کوي سګ نس کوي معنا را تر لږی ک نه را تر لږی مانع خو بنی موجود یو شی خو الا کوي خو سخ نی کی یلته یو حکمت پک شي کی مانع موجود دی دا غس ولا چې مانع خو بنی موجود الا پاک کوي سګ نه دو خوول د وار ټول دا کار مکو دا مناسب نه دي څوک چې د مخلص د اخلاصي ایمان د عوق یا الله ته فرمایشونه نو کی دی دا غوج ولا کده چې د الله سیم امتحان خو بس دا غدري حکمت مش پک شي کلرو په دغه دا غشتنه وکړه قال عيسى بارون عيسى عليه السلام هو الابن شزويد مريم ده مريم والله اللهم ربنا انزل علينا مائده روح البیان کې نو ذکر کړی دی. دلته خو نو قرآن کریم هغه غټ غټ ټکي وایي، تفسیر خو نو قرآن نور کې چې ګرد جزئیات وي، دا نه بیا تاریخي شیان دي. نو بر حضرت عیسی علیه الصلاه والسلام غسل وکي، بیا هغه چاچه د عاجزی د پاره واغوستي، سړی چې چاته ننواتي ورځي نو خپل ځان چې دی باره د عاجزانو د ملنګانو د فقیرانو په جامه کې نو د ټاټ کپړې ورته واغوستې، پر لمانځه باندې باره ورته ودرېدي، عبادت یې وکړي. د عبادت وروسته نو الله تعالی ته لاس پورته کړي چې یا الله پاک دوی دا مائده غواړي، مائده ورله راواک. بارون بیا ما اداراله د مایجی سپات خوم دلته نه ذکر سی، فقط معنا خوراک را لینو. الته په روح البیان کې وای چې هغه داسې یا مجمع یا هغه مایده معنا هغه د تخته دغه شی وو، د سمال پر اوارې ټکور پر اوارې د ورځې په مابینس کې دی ورځې به سره رواني و دار روانو را لې دلته کې شول. حضرت کې شول سو حضرت عیسی علی السلام بیا ولاړ شه د شکرانې د پاره د پر مازه باندې ودرېدی، او دای ول چې الله پاک د شکر ته تقمر لره تراکم انو دا چې بار د غزن ایست کې یغه د شمال چې پر اوارو د مایې غوش پکښې وي ته شونه ولاړې دل غوړی درڅ چې دل اډو کې نو پکښې کې دا غس جوړ ما ایو کباب سوي وو سر سوي وو خو اډو کې نه درلود. پنځه روړی ور سره چې دا ار روړی باندې عسل مثلا پر پراته و، د زیتون کېل پر هغه باندې غوړی سوي وي، په دانو ورو کوچو باندې غوړی سوي وي، دغه نعمتونه چې دي دا بقول سبزیجات ور سره و یو گندنه و پیاز نه ور سره، دا سبزیجات ور سره و مالګه د لته د مایه د سره سره پرته و، دا سره کا په هوټل کې تیار مج مسل ته بلا تشبیه راسي، دا سره خوراک شې شول سو مگر و نو دا ور سره شې شو شرط ور سره شې شول چې یو بده جه شکر ادا کوي الله عز وجل ته عبادت کوي. بل شرط ادا دي چې هم خوړل سبا ته به نه ذخیره کوي، او بل دا دی چې دا دی په قرا اوخري مساکین دی اوخري، دا دی نه جوړان اوخري چې نه جوړي مریض ځان ته لري، نو چې هر څوک په پټورو چې دغه څه څخه کړی دی بیا در عمر در پای کوي مسكين سوي نه دی الله غنډي کړی و، چې کوم څوک مریض د دغه څه خوراک وکي الله تعالی دا صحت لري ورکه چې بیا نه جوړي لیدل نه دی، دوی دا دواړه کار نه وکړي. نی شکر د ادا کی چې دغه مایده دغه سره له دغه پخ خواړه چې وښنه دي ځنی ولاړیږي، او نه دغه کارو کې چې سبات یې مپټوي دی پټم کړ سبات یې د پټول کول دا خیانت په شي کې وکی. بل دا او ک غنی او ک مسکینو ګرد په خپل پر راوځ کړ د سره خواړه له ک جوړو ک نه جوړو په خپل پر رااله سره وی خوړه دغه شروع کې نه کړ پر ځای شروع چې نه کړ پر ځای نو الله عز وجل به دی مسخ کړل په بزوګانو باندې واړول بدل کړ. دا مسخ خپل د موسی علی السلام په زمانه کې پر دی راغلی، او هغه د سب احترام چې نه کاوه دا شی به د ورځ التم جاری سوی په بنی اسرائیل کې دوه مار بیا درته د عیسی علی السلام په امت کې بیا جاری سو. مګر دا مایده کې نو اختلاف دی، ځینی وای چې دا غي وپل راړل چې خوړه کې وکړي نه شکر وسه بند سپرن. نور علماء دا خود تاریخ خبر د قران فقط وای چې پر نزول زموږ ایمان دي چې مایده دې تراغه د اسمان خوراک پر ورځي ورځي په ایمان کې نه دي شامل چې څو ورځي راغلي دي. دا نه بده تاریخ مسله ده چې یا تر څلويشتو ورځو پورې رااله، تر څلويشتو ورځو پورې دي امتحان دي، دا غلطي به کول د سبا تایب ام پکښ کې نه ولا پټه ولا به ان واغه الله تعالی به ست ځنی بند کړي. دا ځای وس وای نو قال وی ویل عیسی ابن مریم عیسا چې زوی د مریم دی، اغل منځ خو کې خو ما اقتصاد ته بیان کړ عبادت کې و کې بره نو لاس پورته کول. اللهم ای الله ربنا چې ترب پالون کې زمږه خو پالنه مو پرتا ده، انزل تراکشته کې علینا پر مج باندې مائده و یو خوانچه چې هغه د چا څخه یې منه سماء د اسمان طرف د اسمان طرف یو تیار خواړه را تراکه بس چې موږ یو خو تكون دا بس عيسى عليه السلام يم پیدا وای، تكون دا بس لناز مش د فار عيدا اختر وخشالي بس وام لي اولنا د لمرنو يز مش د فار واخيرنا ود اخر يز مش د فار. دا د عيسى عليه السلام امت دولي خدا غ دي چ اوس موجود دي ز مش د فار بم دا به مش اختر گر سرا ونه سو د خوشالي ورز به ونه سو په کال کې به دا ورز راځي مش به خوشالي کو چې دا خو هغه ورز چې د اسمانه تیار پړږي امت تراله دا د عيسى عليه السلام امت نو د دوغه د فار هم خوشالي سو نو د دې لپاره څه خوشالي خو ما نیو خه خوراک سونه که چې خوراک یې ځنی وکي هغه ته بوري کې په حاصل سونه، بل هغه معجزه کدر کار ځنی وخت سو چې هغه اطمینان د قلب په حاصل سو ول د اخیره نو یې خلقو د پارم اخیره یې هغه خلق دي چې په دغه وخت کې نو موجود چې د مائده نازل یدل منه بل نسل دی معنا سل کال بعد وسه وکال بعد اوغه د پاره به څنګه کیږي هغه به بیا خیال کوي هغه خوشالي کې برای مرد هغه خلقو زمانیو چې د اسمانه پخه خواړه ورته راته د خو موت نه که دا اس په خبره پوسیو د ازمش په اوس ما حول کې چې دی چې دی یو چانه ک ورنجي كبزرك جرسوي صاحب الحالة جرسوي مثلا يورتبع لا پاكور كري نو دغل مسيح براك رك بعض زي مري برا پرچاتان نشد برا زي دا پلانج المسيح نو خدا هو يو شي دين خو نو دا بد اوغ اخيري خلق دا پارم چي شد اوغ دا پارم دا يو عيد وخوش آلية سي اغا با پجي پخر كي چي دا دغس چال مسيح دا دغس چال کر وسيح چي دا اسمان ما ايجي ورترات لي سري كوري وش دا مايغي ورترات لي نو گورا دا دوار ذكر کرل نو هلا پاك تيرا باني نازل كت كونو سيبدا لناز مش دا پارا با عيدان خوش آلية واختر سي ومزمر د پاره څه یعنی اول نه د اول زمر د پاره چې د اول د امت چې د عیسی علیه السلام په وخت کې ژوند کې او اخیر نه د ورستنو د پاره هم هغه به بار بیا خیال کوي زمر اسلاف د غستیر سیوي و زمر پیشې نه ګان د غستیر سیوي و بل و آیه منک و آیه او دا به نخښه سي دا به دلیل سي زما پر نبوت اعلی او ستا پر ربوبیت منک ستا د طرفه دا به غټ قوي دلیل سي بر ما خلق ومني چې د عیسی علیه السلام د شکن وتلي نبيدي تغسي معجزة اشكارك او ستاربو بيت ستا قدرت الله تعالى ومنو ده ايات تسخ تشمراتو وايه ده بدليلسي د چش د پاره د نبوت او د رسالت عیسی علی السلام او د پاره د قدرت الله دا دلیل بسی من کستا د طرف تعالی پاک دا بنو ته دا دلیل پر راولېج په پای کې بر الورزقنا و یا الله رزق را لره را کد غد ما ایجیغه و انت تچی خیر الرازقین خیر د رزق کوونکو په دنیا کې خو ډیر خلق سته پلار دا وکی چې زده بچانو ته رزق لره ور کوم یا به د مثال په تور د ملک د خزانه وزیر وای چې زده خپل رایت ته رزق لره ور کوم خدا ماج اسباب دي اصل خیر الرازقین الله عز وجل دی رزاق اغه ذات دی دا ماج ظاهری اسباب چې سره دوری وست کیږي نو دا الله څه غوښته نو وکړه په پای کې دا غوښته خیر در رازقونه دا خود عیسی علیه السلام خواست شو چې منځه کړی دی ټاټ په غاړه غوي خواست کې الله تعالی ته کې ټاټ مطلب ده چې هغه د عجز سیاب او جامع په تن وي الله تعالی ته غوښتنه وړاندې کړله قال الله وسنو پسې هغه د قبلونې ځای راځي قال یې فرمایل الله علی پاک ول انی منزلها انی زه منزلو نازلون کوم حال دغه مې جستی خواست ما وخت بالکل در نازلو علیکم پر تسبه خدا شرط سره د شمار شروطي ور سره کښه شواله فمن يكفر بعض منكم فمن هرغ سوک يكفر چې کافر سي بعض ورس منكم درتاس در دغه ورس ساسي چې دغه مايده ولیدل بیا که سوک کافر سي ناشکرې کول فاني اعذبه فاني ز اعذب عذابكم هو دته عذابا داس عذاب لا اعذب چې عذاب زنور کوم هو دغه احدا وهي چاته من العالمين دغه ټول مخلوقات څخه بیا چې مزه راغسي عذاب یا چاته نور کوم دغه عذاب نه بیا خطا موږ دا نو موته نه دشته په قران د اسمانه به مجمع غواړي د اسمانه به تا تر رواني وای شمعون د د په حواریونه کې ډیر برګزیده سړی وو د کرامات هم په کتابو کې نقل سوی دي ډیر نو شمعون بر عیسی علیه السلام دا اوس د دنیا خواړي دي دا اوس د آخرت ته جنت کې دا سره کم کار مجمع د ما هی په کښې کې پروت دی په غوړو کې سرسوی دي اډوکې نسته په کښې کې دا نور دا د خوند شیان لکه عسل و دا کیل د زیتون و دا نور دا شیان ورسره دي پخه ډوډۍ ورسره ده وای دا عیسی علیه السلام بار ورته ویل بار دا د الله تعالی مخلوق دی دا یې نه د جنت راوړي نه د دې دنیا شیان دا یې اوس درته وخره قیل الله خو خلق هر ځای کولی شي د عدمه څخه څه شي کولی شي خلق کولی شي وای د لیس یې وایسته خلق راوایستله معنا د عدمه شیان موجوده وای شي دا مو پر جنت تاوانه وه چې د جنت یې راوړي دي دا مه د دې دنیا پر غوټلو تنورو باندې تاوانه وه دا د الله تعالی یو مخلوق دی دا دې درته جوړه کړي نو الله ول دغسې فوق العاده شی چې غواړي شکر عمر سره غواړي نا شکر بکې او نا شکرې به بیان کړي چې دا سر به د بار بیا د عیسی علی السلام رسالت نه مانی یا الله عز وجل از ما الوهیت نه مانی نو بیا عذاب ده هم دغه خطرناک عذاب چې په دې عذاب به اختاکم چې بیا د عالمونه موجود دا د دنیا موجود دغه عذاب پر بل چا باندې ناراضي په تفسیر شریف کې لیکلي دي برای دا امت محمدیه تم درس دي چې الله ورلره ورکړي چې دغه فوق العاده شیان د الله څخه مه غواړي فوق العاده شیان دغه شکر غواړي بس دغه اسباب چې الله جوړ کړي دي الله پاکه په اسباب کې برکت راواچي په خبره پوهېږه د مثال په تور یو سړی خواري کش دي ځي وري چې په خې برای نه بیا خرڅي دی نو د خدای دا خواست کې یا الله پاکه زموږ تر دغه د پیسو بستر شوکه اغم د پکالدار غاړه نه بس د ډالر دوغه نه بس تر اتره شوه کی خدا په قولاده غشتونی دی خدا لا ته زور نه غواړي الله به تر شوه کی مګر خونو پای خطرناک دغه دی خو یا به خزر کیږي به بزوګی کیږي زمړ د خو پای کې شکر نشي ادا کوله یا دغه شوه چې والا پاکه دغه ورځ چې زه باسم په دغه دی کې خرڅو په دغه کې برکت راواچه په دغه کې ماته ډیرښت الله راکه ادا سبب دی ادا اسانه کار دی شکر یې ادا کولای شي ته به هم مصروفه برکت به مالو تعالی په چدر واچي ډیره بس دغه زغ تنی مکه ودا د هغه بنی اسرائیل غشتنی د موسی علی السلام چې هم کړی و د حضرت عیسی علی السلام چې هم وکړل خو نه بس علاقه د دې خاص قبول کی بیرته ترجمه هم قال وی فرمایل الله الله ول ان یزخ منزل نازل وان کیم هدا دغه ما ایګه دغه خوان چې خورا کو نه پکې کی علیکم پرتس فمن هر هغه څوک یک پر چې بیا کافر سی منکر سی بعد ورست منکم لتس قسمه څخه دغه بنی اسرائیل څخه بیا څوک منکر سی د عیسی علی السلام د رسالت څخه فاینی اعذبه فاینی شكز اعذب عذابكم هو دت سنگ عذاب عذابا دس عذاب رركم لا اعذب جزاء عذاب نوركم هو دغ عذاب احدا وهي شات من العالمين دغ مخلوقات سغ باب برسوك دغ عذاب نختكم چ دغ سهم وسوله چ بار دي په خنزيران باندې واوشتل په بيزوګيان واوشتل او دي بیا چ بار په کسو کې ګرځي دل خو عيسى عليه السلام ار يو خپل نامه پیجن دي چ پلانې پلانې پلانې دستور کې بيوش کې پیجه دلته بورته ګرځي دل په دغه چرو درې ورځې بعد مړسوه نسل پاته سوی ندی چې څوک دا فکر وکړي چې دا بزوګان چې دا موږ وینو دا هغه بزوګان چې بنی اسرائیل مسخ شوی دی دا جنا تخم دی دا چې دوی نو بزوګان سی به بزو موجود و چې دوی نو خنزران سی به خنزر موجود خو الله چې دوی تاسو زار کول دی په دغه شکلو واړو او دا خو عذاب تر درې ورځې بعد دوی وچ چخ نه د پاته سوی چې هغه مسخ شوی هغه بار مړسوه دا اوس نسل چې ویني دا نسل چې دی دا جلا بزوګي جلا تخم دی لکه چرچ موجود دی لکه میږي چې موجود دی دغه سیو حیوان دی الله تعالی موجود کړی دی دا نو نو خلاصه ده خبرې ده چې تر دغه ځای پورې هغه نعمتونه را ذکر سول چې الله د عیسی علیه السلام سره دغه سکړي او حتی چې امت پرمایش د آسماني خوراکي چې ماته پو خوراک راوړ هغه له الله لره ورکي مګر په پای کې چې اوس موږ سبق پر ودره په پای کې نو بره خبره راځي د سوال چې الله په ورځ قیامت لري چې ما دا ګرد ستا سره کړی و اوس د پښتنې ځای رال تاسو کړی اوس ما د جن دفعه نو حضرت عیسی غونی ګوره دا خبرې مو کې ودا ګر چې په وړاندې رئیس کیږي سولې خو دغه انعامونه پر سیوی دي مګر بیا په پای کې پښتنه په پسیر نو د دنیا احکام چې دي چې دغه امت ته فارد نبی علی سلام راغلي دغه د آخرت پښتنې په پسیر دي دا دغه څه ده ملکانو خبرې نه دي چې ځات چیرس و هغه یېس و دا د الله تعالی خبرې دي چې چیرس لیکل په پسیر ده چې عمل په کړی ام ذکر سیوی دي کج سر کښ کړ دم ذکر سیوی دي چې د عیسی څخه پښتنه کیږي د دې خلکو سبب خې کول کیږي بیا درو دا څوک وته چې څوک عمل یې د اوغ احکام د تعمیل د فاردا پیش چې خلک امتثال ته ځان آماده کی امتثال معنا د هغه اوامر منل خلک ودغه ته ځان آماده کی چې مناهج د اوغ څخه ځان را وګرځي نو الله عز وجل توفیق راکي چې کوم احکام الله عز وجل مشتري لري چې احمدي واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.